zavítal Luka Vrane. Každému hostu ta největší podsta, ať se náš host vlkem stane. Luka Vrane! Luka Vrane, Luka Vrane, Luka Vrane, Luka Vrane, Luka Vrane, Luka Vrane, Luka Vrane, Luka Vrane! Přece své nory daleko zašel, dajte si sousedi, to co je vaše! Co mám dělat? Neboj se, to je jen taková hra, uvidí. Yeah.